Kiss FM. Is that you know now? Stop! You are listening to Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss in the mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello, party people, 7 fix o nouă seară de Kiss, Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. 3 ore de dedicații și hituri mixate, DJ Young și Jones împreună cu voi. Peste 10 minute luăm primele SMS-uri care vin la 0722 20 60 20, timp în care mixăm primele 3 hituri ale serii. Începe petrecerea Kiss, Kiss in the Mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Asculți doar hituri. You're talking, or you and your homies might be lying. So we've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me. Get it! Everybody.

noche con el amor. Mare parte în cele 40 de minute non-stop hits, numai hituri mixate fără publicitate. Avem și o grămadă de bani la Kiss Cash pe care n-am reușit să-i dăm astăzi în programul colegii noastre Ana Moga, așa încât mâine dimineață, în prima oră de cronică, avem 2500 de euro potul Kiss Cash. Vă scrieți foarte simplu printr-un SMS cu tarif normal trimis la 0735 600 100 în care scrieți numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Doar atât. Dacă vă sunăm, trebuie să ne spuneți cum se numește piesa difuzată la Kiss FM înaintea concursului. Continuăm mixul! Avem DJ Young deasupra tuturor, Maroon 5 și Aguilera, Moves Like Jagger și imediat Alex Minim 2. Super hituri in the mix la Kiss FM. Ascult doar hituri! De fotoare, muzica e tare, cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara, de la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură, cu vați în cinci, chiar aici sub doar de lună, yeah. Lumea e în picioare, yeah.

De pe facebook.com/kissfmromania pe seara aceasta. Acolo se află postarea oficială cu start de dechisuri, pe care voi le lăsați sub formă de comenturi. Andrei Radu pentru clasa noua E de la Colegiul Economic Buzău. Eduard Edi vrea pentru amicul lui Alex Gavruță. De la Moni pentru puiul ei Alin, cu mesajul: mi-e dor de tine și te aștept acasă. Ana Maria Cătănescu să fie pentru iubitul meu John, cu mesajul: te iubesc enorm, scris cu litere mari, și mi-este foarte dor de tine. Kiss FM cel mai tare, mulțumim. După pauză ne întâlnim cu Lodi T, Casablanca, Fly Project, Back in My Life și Gotye cu Kimbra, Somebody That I Used To Know. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate ora aceasta, înainte de 8 fix. Cei care vor să aibă toate edițiile Kiss Kiss in the Mix le pot asculta în timp real sau le pot downloada de pe kissfm.ro/kkm. Acolo este locul în care se află podcastul gratuit Kiss Kiss in the Mix. Ziceam încă 3 piese înainte de ora 8. Lodi T, chiar acum Casablanca, Fly Project, Back in My Life și apoi Gotye, Fit Kimbra, Somebody That I Used To Know. La Kiss FM, asculți doar hituri. She had a beautiful smile and that incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me, what's the use? Giving myself the blues.

final de oră la Kiss Kiss in the Mix. Mâine va fi joi și joi desigur e weekend la noi. Mâine seara ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu, adică partidul Kiss FM în Timișoara, în Happy Pub, unde vor aniversa 11 ani de existență. Vineri se mută în Club Fox din Mărcești, la 30 de kilometri de București, iar sâmbătă vor transmite în direct pe Kiss FM, după miezul nopții, partidul Kiss FM din Club Eclipse, Suceava. Și tot sâmbătă avem Kiss Kiss in the Mix. Pare DJ Young va fi cu voi în Club Iceberg din Slatina. Ne revedem acolo să facem un super party până dimineață. Ora 8 începe cu o piesă pe care ne-ați tot cerut-o, Corina, a ta. La Kiss Kiss in the Mix ne întoarcem repede. Asculți doar hituri. Kiss FM. Is that you know? Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Back to the mix, back to the party. Ora a doua de astăzi de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum. Încă 4 non-stop hits de acum încolo. Primele 3 piese ale orei: Corina, Ata, DJ Antoine, Timati și Călina, Welcome to Saint-Tropez. Iar mai apoi una mai veche este Not a Connector, Ring the Alarm. În 10 minute luăm următoarele mesaje care vin la 0722 20 60 20. Împreună cu voi DJ Young și Jonesy in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Pulo, silenca.

Kiss in the Mix, e momentul să luăm alte dedichisuri. 0722 20 60 20. Hello băieți, vreau și eu dedichis pentru toți chisomanii și în special pentru voi. S-o țineți tot așa, Nico din Voluntari. Foarte tare și inspirat mesajul tău. Un dedichis pentru toate fetele singure, o melodie cu Sunrise Inc, Mysterious Girl. Dați numărul meu la toate fetele interesate de o relație. Răzvan din Gura Ogniței. Și la final, ca să fie sigur că îi dă mesajul, vine și cu sloganul. S-o țineți tot așa, spargeți topurile muzicale cu cele mai noi melodii. Foarte tare din ciclul Toate fetele să apeleze la mine. Hello Kiss, sunt Estera din Prahova. Sunteți cei mai tari, chisomani. S-o țineți tot așa, vreau și eu melodia cu Ina India pentru sora mea Rahela și cumnatul meu Mădălin cu mesajul Nu mai fi nervos. Dar ce face, o bate pe sora ta? Să sperăm că nu. Aș dori alb negru, mi-e sete de tine. Vine chiar acum In The Mix, după care Andreea Bănică, piesă nouă, Could You, dar și Smiley cu Dead Man Walking. DJ Young și Jonesy In The Mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Bye.

S-au strâns pe facebook.com/kissfmromania. N-avem cum să le luăm pe toate, așa cât suntem nevoiți să alegem doar câteva dintre ele. Luminița Chircu pentru Andrei, Țânțar te iubesc, Nica Iurilă pentru toți chisomanii din Iași, baftă și muzică cât mai bună la Kiss FM, zice el. De la Iulii pentru Florin, plimbare plăcută. Ana Maria vrea ca la meteo cu WhatsApp și Andra pentru My Girl Mariana. Și o seară bună chisomanilor. Și Ștefania Oana zice, hehe, poate aici la chisomanii îmi găsesc și eu jumătatea. Pentru un făt frumos al meu vreau o dedicație și un pup mare. Și Simona Georgiana Nicolae pentru Argentina, cea mai frumoasă frizeriță din Mărgeanului. La mulți ani îi dorește ea. Și din partea noastră, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, care sunt cu urechile pe Kiss Kiss in the Mix, unde după scurtă pauză ne întâlnim cu Jamie Un, Shura, Felipe și DJ Bone, Micaela, iar mai apoi Fly Project Muzica. La Kiss FM asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Yo, back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 9, când știți prea bine vine piesa Non-House de la NoFX. Ziceam de Jamie Un, Shura, Felipe și DJ Bone, Micaela, după care avem Fly Project Muzica. DJ Young și Johnson in the mix, la Kiss Kiss in the mix, asculti doar hituri. Acesta este matinalul pentru party. Riding while the shadow walks.

Final de oră la Kiss Kiss in the Mix. În câteva clipe avem și piesa Non-House. Am ales o piesă nouă, un proiect nou foarte tare și o colaborare interesantă. Zao featuring Ada, Bani din Cer la Nou Fix, o piesă super interesantă, sper să vă placă. După care vom intra în următoarele 50 de minute non-stop hits, adică în ultima oră de Kiss Kiss in the Mix de astăzi. DJ Young și John C. la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Get back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. No, Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss. N-am să nu-mi pese de nimic, să zbor peste ocean, să pun bani pe bani doar pentru că fac colecție, mergând în toată lumea fără nicio direcție. Dar știu că și tu te gândești la fel, când nu bate vânt afară, dar bate în portofel. Și-ți vin fel de fel de filme fără griji, când vrei să visezi cu ochii deschiși. Când vrei să visezi cu ochii deschiși. Vrei să visezi cu ochii deschiși. Să nu mint, să nu fur, să rămân așa cum sunt. Că dacă te lupți o să ajungi ce vrei, dar să muncești, nu să stai să ceri. Eu sunt visător, vreau totul de-a gata, să cadă bani din cer, să-i luăm cu lopata. Când vin facturi, chirie, banii sunt gata, îl întreb pe buzul când poți să faci plata. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Yo, back to the mix, back to the party. A fost și piesa Non-House, o piesă nouă. Zao împreună cu Ada, Bani din Cer. O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Jonesy in the mix. Împreună cu voi avem SMS-uri, Daily Kiss-uri, care vin la 0722 20 60 20. Hello, mă numesc Marian din Constanța. Vreau și eu un Daily Kiss pentru toți cei care sunt la muncă. O seară bună! Hello, sunt Luiza din Măneciu. Vreau și eu Andra ca la meteo cu WhatsApp pentru iubitul meu, Mădălin. Te iubesc enorm de mult. Bine ați revenit! Vreau și eu un derichis special pentru toată echipa Kiss FM, cu care mă trezesc în fiecare zi și mă odihnesc pe cele mai tari hituri. Cu respect, Mr. Crazy Belaua zice, mamă, ce tare! Ami, Trumpet Lights, Arash și Elena Broken Angel imediat și Pitbull cu Neo, Afrojack și Near, Give Me Everything la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri! Yeah. cuando tu amor no responde a mi calor. Ven aquí, aquí conmigo. I'm so lonely, broken. și Jonesy. Noi, dacă e joi, e weekend la noi. În weekend, super petrecere, avem partidul Kiss FM. Chiar mâine seară, Olic și Dan Fințescu sunt în Happy Pub din Timișoara, unde aniversează 11 ani de existență. Vineri vă întâlniți cu ei în Club Fox din Mărcești, lângă București se află. Iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM, avem partidul transmis din Club Eclipse, Suceava, după miezul nopții, cu Mr. Boba în studioul central. Iar Kiss Kiss in the Mix Party se întâmplă sâmbătă în Club Iceberg din Slatina. DJ Young in the Mix, am să fiu cu voi acolo, să facem o petrecere până dimineață. Mergem mai departe cu mixul Crash Alexandra, Where is the Love, Ina, tu și eu, iar apoi Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Mai departe cu voi, DJ Young și Jones in the Mix, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. A famous song says, it's all around, just like a new sound, yeah. We're on a highway,

Fighting for a better life to reborn. Kiss in the Mix, Stroke 69 și Aisa, Beautiful Smile. Mâine dimineață, în prima oră de cronică, potul Kiss Cash a ajuns la 2500 de euro. Asta pentru că n-am reușit nici astăzi să dăm mânuții. S-au mai pus 100 de euro, iar mâine dimineață avem 2500. Vă scrieți mai departe la 0735 600 100, un singur SMS în care treceți numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Iar dacă vă sunăm, trebuie să știți cum se numește piesa difuzată la Kiss FM înaintea concursului, exact în forma în care a anunțat-o DJ-ul înainte. Mai simplu de atât nu se poate. Hai să continuăm mixul. Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. Avem o vechitură, cum ne place nouă să-i spunem, un remix pentru Could You Be Love, după care avem Marcelo și João Lucas Ciuciacea. Mai departe, In The Mix, DJ Young și John C. La Kiss FM asculti doar hituri. Shining heart, I'm a fool and star. Could you be love?